都敢抓的，看我俩的我叫谁哭的谁哭的谁哭的嘿谁哭的谁哭的都要个跑就念别个我看我眼泪从南地马皮包牙的谁哭的谁哭的我绝不念念忘念不念念咱咱们念念的情况ความเป็นสวรรค์เนี่ยในมัดใต้ไส้ถึงในมาจะเชิงอ่ะเป็นดูเข้าอยู่เจ้าอยู่ลายหลุดสู่อาให้ช่วยใต้เตะพี่อามีกะเมนูอารมณ์สิงโคดา จิมาน้าท่องซังอ่ะซะ ဟုတ်แกเป๋ မင်းကိုဖိဖိတက်ကျွမ်းတဲ့အတတ်ပညာကိုဘာဖြစ်လို့သင်မပေးသလဲလို့မေးရင်ဖိဖိတို့သနတ်သမားအလုပ်ဟာသူတစ်ပါးကိုဒုက္ခပေးတဲ့အလုပ်မျိုးကွာဟမ ် အဲ့ဒါဘယ်တော့မှမကောင်းနိုင်ဘူးပေတသိကြီးတသားလူတယောက်ဘဝခုခဏလေးနေရတဲ့ဘဝမှာမကောင်းဆုံးအလုပ်ကိုလှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ဖိဖိဟာတနေ့စက်သိမ်းမကောင်းနိုင်လို့သင်မပေးလိုက်တာပဲငါသာ ဟုတ်ကဲ့ဖိဖိသားဒီစကားတွေအားလုံးကိုနားလည်ပါလေ ။ လူဘဝမှာဘယ်တော့မှဖေဖေသားမတရားတာမလုပ်ပါဘူး ။ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်။ဒီကတိငါသားကိုအထုပြောစရာရှိတယ်။နားထောင်စမ်းသား ။ဟုတ်ကဲ့ဖေဖေပြောပါ ။ဟာဒီအထုထဲမှာဖေဖေရဲ့သနတ်သမားဝတ်စုံနဲ့သနတ်နှစ်လက်ပါတယ်သားကြီ း။ဟာ။အ ေးဒီပစ္စည်းပဲငါသားကိုဖေဖေကအမွေပေးနိုင်တယ် ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ ဒီပစ္စည်းကိုဘယ်လိုအကြောင်းနဲ့မှထုတ်မသွင်းရဘူးနော် ။ဟုတ်ကဲ့ဖေဖေ ။ဟုတ်လားကြားလား ။ဟုတ်ကဲ့ ။အေးဒီကနေ့မျက်စိမမြင်တဲ့မိမိကိုခေါ်ပြီးတော့ဝိရကိုသွားရမယ် ။ကြာ ။ဟေးမျက်ရည်ပေါက်ကြီးငယ်မကြမချင်းဒါမှမဟုတ်မိမိရဲ့အရှက်နဲ့အသက်ကိုဒုက္ခမပေးမချင်းဘယ်တော့မှမတုံ့ပြန်ရဘူးကြာလား။ကဲကဲသွားကြပြီတော့သားတို့ရေ။ ဖေဖေ ။ဟွန်း ။ဖေဖေပြောတဲ့စကားကိုသားနားထောင်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်တယ်ဖေဖေ ။ဟွန် း။လူဆိုတဲ့တရားဝါးတွေထဲမှာဒုက္ခအများဆုံးကိုထားဝရကြောပိုးပြီးတော့ခုလဲตาတို့ရှင်ခွဲကွဲကြရတော့မယ်เนา ะဒီပေါ်လေကွာ ဘယ်လေကံတရားပေါ်ဖေဖေရဲ့ อืม ဖေဖေကိုตาနောက်ဆုံးကလေးတစ်ခုပေးခဲ့ပါမယ်ตาအလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်မယ်ကြာတိုင်းကြာတိုင်းဖေဖေစကားကိုတက်တက်လုံးတတိယနေပါမယ် ဒီကွဲตาတို့ตาတို ့မမေตาတို့တွားကြဆိုဗျာ ကိုရက်ခอ ืม ရှင်ကျမတို့ตาအမိကိုတကယ်ပြက်လိုက်ပြီပေါ့ဟုတ်လား อืม ဒီမှာကိုရက်ခอ ื มကျမမျက်စိကွယ်နေပြီမဲ့ရှင်ကိုဘယ်တော့မှအရှုံးမပေးဘူ း อืมကျမဘဝဟာမျက်စိကွယ်နေပြီမဲ့တခါကရှင်နဲ့အတူရင်မောင်တမ်းပြီးရှာခဲ့တာပါကိုရက်ခ อ ื ม ตาအမေလက်ကိုဆွဲအမေတို့သွားမယ်ตาသွားမယ ်ဟုတ်ကဲ့မမေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့လာမမေလာရက်ခလာရက်ခလာ อืมသွားကြဟာသွားကြတော့လေခင်နဲ့သာရိမောဟမင်းတို့ရေဖိဖိမင်းတို့ရှင်းမရှိမလားဘဝဇသိမ့်တာကမင်းတို့မတွေ့စီချင်လို့ရှောင်ခင်းနေရတာပါငါ့ကိုခွင့်လွှတ်ကြပါကိုယ ်အော်ဖိဖိဖိဖိသားနဲ့မယားကိုဒုက္ခရောက်မှာစို့လို့တနည်းအားကိုရှောင်ခိုင်းလိုက်တဲ့ကျေးဇူးရှင်ဖြစ်ပြရဲ့ဖြစ်ပြရဲ့တာဖြစ်ပြမှတဲ့စကားကိုထာဝရမမေ့သလိုမင်းမေမင်းမေတက်တက်လုံးခရီးစိုက်ပါ့ဖိဖိကိုတတ်တတ်တည်းခံလို့မတည့်တရောင်ရှာပြီးတော့ကလဲစားခြေပါမလို့ကတိပေးရင်အဝေးကကတော့ရပ ါဟဲ့ကောင်းလေစိုင်ပိတ်ပြီလို့နောက်လာတဲ့ဧည့်သည်တွေကိုပြောလိုက်ပြီတော့ ဟုတ်ကဲ့ ဟုတ်ကဲ့ဆရာ အော်လှမ်းမင်းမင်းတဆိုင်လုံးအမှိတ်မကုန်မချင်းမပြန်ရဘူးကြားလာဟဲ့ အာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အမိုက်ကုန်းမှပြန်ပါမယ်တထင်းမြေအေ း ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျ 哎呀，拉梅，拉梅， 加加加， 没有空了，没加了。 哦，加吧，也可以加吧，怎么样？ 对嘛对嘛， 加。 梅这边谁来了？几个瓜？对嘛对嘛，我帮你嘛，搞了别了没？ 啊，好加呗，我加。 啊，哈哈，加了嘛，好加可以加哎。哦，怎么样帮你个？这能收到这个密码的？可以加帮你。所以这个背你的吧，这能都背嘛，尽量们收人嘞。这能过来没？我故意家保密过，都不明白 哪个。爸爸，当然，没哪个爸妈是个心里呢，没表不舒服啊，哪个被没我，没得也表你的路，哈。 没好吧，我呀。 给，干嘛呀？ 啥？ 爸妈表没，那都背了，都背了，给我，给我， 好家 伙，你呀，你呀，你呀。 我们领导来查呀，把皮肉捏了，我干啥的？来呀，故意加的，啊！这老张们老家玩那边，这老些可玩，你得看的呀，面露露。这老大路来，谁没看的多吧？我边，这老张们嘛的故意加的，张们嘛的。 还有哪位？ 加 油！ 加。 没啥要讲话不过，嗯，奶奶累了，看吃来上马过，嗯，别路上马，哪有别路上马？ 没路也吧，我估计。 那不啥也别 过。那吧，过吃吧，奶奶累了，没了可累了，啊，咱们再多养，吃来过，吃 吧， 没得吃不了， 走吧， 没得吃，没得我吃的。 我走了，我。 呀，走，走，走，走，走，走， 走，走，走，走，走，哦，我大人的，这老不出汤看老面了，沾水比别沾沾的，我们哩哪来着？这口路嘛没了，皮皮爷，大屋拿起来老面，皮皮是干屋拿汤去，地不滑，没对没切，对看大老面。妹妹，妹妹爱你不啦？妹妹呀，打掉了有呢。哦，妹妹呢？当然，都有啥我说不了。打到三个黑猫里，明天有个人，妹妹。呀，妹妹，查查，妹妹啥？妹妹，呀，让妹妹呢？啥？哦，好的嘛，好的嘛，好的嘛。 大力。 呀，妹妹。 拉妹。 啥？ 大力嘞，别忙了吧，别大爷。妹妹。没有么家了吧乌龟 我们面了 大谢哪有多个在嘛大力 好个好个好个没好个 大力一旦我家呀了妹妹今天嘛这没有几个鬼 我是路来妹妹 多个在嘛 好个好个妹妹 大力 啥 大 妹妹 大 妹妹 大你哪嘛嘞不要你把他打耶大力爬不起来，哎，拉妹， 家妹妹， 拉妹， 妹妹， 表里大，不是人呢，爬不起来嘞，不是人呢，也别拉的嘞，妹妹我表娃大耶，对吗，拉妹？ 妹妹， 你陪我去垃圾也走，哎，你陪着看我在楼门拿汤门走。哭你这要你也骗了一波好了大妹妹我们要玩的大爷 哦 有什么 妹妹大不住我嘛没露爷吧乌鸦大路不忘了哦单杀吧那我让你留来跑妹妹谁就记录来靠妹妹妹妹的不忘没有吧妹妹那这位是干部这怎么好吧他谁怎么没办法妹妹妹妹谁没搞马苏路他们比我打吧打理 有吧大爷 他 တရဲ့ချာဒါမှမဟုတ်နေတိုင်းဆိုတယ်လို့ဆိုင်ပါရှိရဲ့ကောင်တွေကမတရားရန်စပြီးနေစခါတာများပြီမင်းရဲ့တ ာ များပြီ လူကြအောင်ပေါ့ရုံမှာကြအောင်ပေါ့မိမိတို့ဘဝလူချင်းလည်းမတူလူတော့လူတော့ကိုမတူရကြရဲ့သာမီလူသမ ्या ကိုခံရတာမပေါ်သားရဲ့ခံရတာမပေါ်မိမိကိုတနာရင်တဲကြီးခံလိုက်ပါသားလေးတဲကြီးခံလိုက်ပါ ဟောသားတော့စိတ်ချပါမေစိတ်ချပါအလင်းခံနိုင်သေးရတော့အထုထောက်ခံနိုင်သေးရတော့သားအဲ့တမတိသေးပြီခံရမှာဘောမမီးရဲ့ကြောင်မပေါ့ဘဘူးပါနဲ့မမီးရဲ့ဘဘူးပါနဲ့ဟိုမမီးကလည်းနေရတော့ပါတာတန်ကြီးခံပါမယ်စိတ်ချပါမယ်အေးပါတ ာရဲ ့ဟဲ့ဒီမှာငါကြီးအေးရှေ့ကနောက်ထပ်ကောင်ပြဟမ ် ဒီမှာ ကြားဗျာ ဟုတ်ပါလားဒီနားမှာလေဦးချမ်းသာရဲ့ဟိုတယ်မရှိဘူးလားကွာဟေ းဟာရှိရပေါ့အကိုကြီးရရှိတယ်ဟာအေ း ဟိုရှိကလမ်း20လောက်ညာဘက်ကိုချိုးပြီးတော့ဆက်လျှောက်သွားရဲ့ချမ်းကျဲကြီးနဲ့တိုက်ကအဖြူကြီးဗျာချမ်းသာဟိုတယ်တဲ့ဘာကိုကြီးသွားသွား ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်မင်းကကိုလိုက်ဖို့ပါလားကွာဟေ းညာလိုက်ဖို့တော့ဘာပန်းစီတာမှလို့ကိုကြီးရဲ့ဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အလုသမားတွေဒီချေချမ်းနဲ့မုံရဘူးဗျဟ ာ ဦးချမ်းသာကတိတ်စိကားကြီးတာရက်ဆက်တဲ့နေရာလဲနှစ်ယောက်မရှိဘူးကိုကြီးရဲ့အမလေးမလိုက်ပြရစင်းနဲ့ဗျာနော ်ဟာ သွားပါကွာသွားပါကွေ မင်းတို့ဦးချမ်းသာထက်အကိုကြီးကပို့ပြီးတော့ရက်ဆက်တတ်ပါတယ်ကွာ ဗျာ လာလိုက်ပို့စမ်းပါညီလေးက လိုက်ပို့လိုက်ပါตาရေ ဗျာ မိမိစောင့်နေပါမယ်ဟုတ်ခီးသေးကိုအာနာဘူကောင်းပါတယ်ตาရေ ကဲရှိရသွားခမရှိရနေနော ်ကောင်းကောင်းပါ ခမပြည့်ရင်ခမပဲကြည့်ရှင်းတော့ခမသေတော့သူကပြေးမှာနော်ကလာသွားမသွားမသွားမလာ โอ้อตาดิมองล่ะมั้ยอะคู่ฉิงฉิงเต็งเล็งมาพี่อากูอะเรตาดิน้อมมาผ่องเปลี่ยนลายเนาะงากูตุเวตัดมายามาบ ่กะอาลงตะบ้อปอกเด่นเนาะมิ้นโลอตวยงาบลอกก้องเน่ซูล่ะติยะตาเน่ငါပေါ်မှာပြန်မကောင်းရင်ချမ်းသာဘယ်လိုလုတ်တက်တယ်ဆိုတာမင်းတို့လည်းသိတယ်မဟုတ်လား ဟုတ်ပါရဲ့ပြန်ပြပါရဲ့အ ေး ချမ်းသာဘယ်လိုလုတ်တက်တယ်ဆိုတာသူတို့တဲ့ကျုပ်ကပိုသိတာပေါ့လေ ရန်ရှင် းဟုတ်တယ်ရန်ရှင ်းရန်ရှင်းမင်းဘာကိစ္စငါစီလာတာလဲကွာဟေ းအော်အော ်အေးမင်းနဲ့ငါတွေ့စရာအကြောင်းလည်းမရှိတော့ပါဘူးကွာ ဒီလိုမပြောနဲ့လေဒီလိုမပြောရဘူးတွေ့စရာအကြောင်းရှိလို့လာတာဖြစ်မှာပေါ့ကဲကြားတယ်ဦးချမ်းသာခမ ्या ကျုပ်အတွက်ငွေ1000ပေးပါဟင ်း ကြပြားမမစင်းနဲ့နော်ကြပြားမမစင်းနဲ့ကဲပေးပြီတော့ကျုပ်တနာကြီးတိတိစောင ့်ဩဒီလိုလား ဟုတ်တယ ်မောင်ရန်ရှင်ရပါတယ်ကွာရပါတယ်သိရပါမင်းလိုလူမျိုးကိုပေးရမှာလေငါ့မှာဘာမှမစမ်းပါဘူး ဩဩ ဟဲ့ကောင်းလေ ရာကြီ းငွေသွားယူခဲ့စမ် းဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ ရန်ရှင်းကိုငါစီကြောင်ပို့လိုက်တဲ့ကောင်ကလှမင်းဟမ်လူဘောပါတဲ့ငါကျုံးတော့ကြားရသေးတာပေါ့ ကဲလူချင်းမင်းကျုပ်ပြမယ်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာကျေးဇူးပါပဲနောက်မလာတော့ပါဘူးဗျာကဲငါကြီးလှမယ ်ဒါကွေ ငါ့ကိုပြန်ပို့အောင်လေကွာလာလေဟောဗျာဘာကြည့်နေတာလဲလာလေကွာ ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ခဏလေးကိုကြီးခဏလေးခဏလေးဟိုအချင်းချင်းခင်ဗျာ ဟ ုတ်ကျွန်တော်ပြန်မရစီခင်ဗျာကုလိုချေမိုဖဲနဲ့ဧည့်သည်လိုက်ပို့မိလို့ကျွန်တော်ခွန့်လို့ပါနော ်အကောင်းပါပြီတဲ့ဗျာကောင်းပါပြီတဲ့ခွန့်လို့ပါတယ်ခွန့်လို့ပါတယ်ခွန့်လို့ပ ါဟဲ့ကောင်းလေ ရပါပြီ ထုံးစံအတိုင်းနောက်တက်နေမကူးစင်နဲ့ဟွလှမင်းလှမင်းလှမင်းဟွ จรเราเสียเปียเปียสิกูจะเอ๋จรเราเสียเปียเปียสิเปียต่อซ้ําต่อซ้ําเมษกาเลยกูงาล้มหมดน้ําไม่ท่องจริงจ้ะติมะเมี้ยงอกูเสียยีงวยตะตองติติไปละยะเอ๋เดี๋ยวมาเฮ้ยเฟกว่าอ้าวอย่าห่าอย่าห่าอ้าวติดตับเลยอ้าวเฮ้ยเอาเลยตั้งละเมี้ยงโตไต่ลงเลยพี่ตริษันกองนี่เอาเลยนะหึถ้าเปล่าเลยเปียเดี๋ยวมากูลุ ที่เกษตรเนี่ยปัดตะบีขะเมียเนี่ยล้มอ่ะปัดใส่มาอูไอ้เหรอขะเมียกูจ้องตุเสียยีก็จ้องเสียจ้องชื่อมั้ยจ้องตุกก็รอขะเมียกูล้มอ่ะไม่รู้ไม่ใส่กูสรขะเมียเนี่ยๆมาคัดมาขะเมียกูดีแท้ก็ทอดตัวมะล่ะไม่ตั้วกูล่ะได้เหรอดีโลเจ๋สรเนาะยะเลยลิยันชิงก็เลยด่าမျိုးไล่ชาเนี่ยล้มไล่เลยตะไงจิโนเอ้เมนุกก็ 5 ยกสรอ มาซูบ่าวโอเคซะไล่ลิจ้ะไล่ซะมิ้นดูอาลงกูตนะกูกောက်พี่တော့มิ้นดูเสียยีช้านตาโตตั้วไปซะยันชิงก็ซ้อมมาไล่เด้อลูกตั้วเลยกว่าตั้วเลยบ่จิล่ะโอเคโอเคตะยามาครับเนี่ยเมนตั้วเลยตั้วเลยตั้วเลยตั้วเลยตั้วเลยตั้วเลยตั้วเลยตั้วเลยตั้วเลยตั้วเลยตั้วเลยตั้วเลยตั้วเลยตั้วเลยตั้วเลยตั้วเลยตั้วเลยตั้วเลยตั้วเลยตั้วเลยตั้วเลยตั้วเลยตั้วเลยตั้วเลยตั้วเลยตั้วเลยตั้วเลยตั้วเลยตั้วเลยตั้วเลยตั้วเ กูจะลากูมาหามาเว้ยกูจี้มาลามาแกยจนรออติเว้ออติตวายเลยก้าวมาบ่ครับนี่ๆจ้ะเล่นตลอดหน้าบ่ล่ะหิฮะแม่มาแม่เปลิเลยกูจี้ตนอตาอยู่ก็คณะๆอสอฆาขามอมยาลูกอจีรอทูนี่บ่นี่นาบี้ซวยเลยตีมลอกกูหน้าเลยกูยามะลีหน่อยดาเนาะ ဟုတ်လားမင်းကိုတေလောက်အောင်စော်ကားလာရင်တော့ခံချမယ်ပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်ပြောတာနေလေပြောလေကွာ ဂျာအခုကြီးကျွန်တော်စကားရဲ့အဓိပ္ပာယ်သဘောပေါက်ဘူးညတူတယ်သိမတတ်ခံစားပြီဆိုရင်တော့ဟွန်းဒါပေါ့ကိုရခံချပါပေါ့ဟုတ်နောက်ဆုံးအချိန်အထိရောက်လာရင်တော့ဒီကောင်နဲ့ပဲလွယ်မလဲ ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ ใจวินนี่เลยจ้ามิ้นดีกองนี่โกคันฉะนายมาบ่เลยจ้าคันฉะนายมาเลยตนดีกองนี่โกคันฉะนายมาเหรอล่ะหุเตญนี่ลุซ่ำมาโกลุซ่ำมาหมัดท้ากว่า โอเคลูเยลุผิดลายินตูก็ป้องหินกูก็ป้องจูก็แม่รอกูก็ย่วยมาบ่ย่วยป่ะมั้ยหุเตอืมมิ้นดีกองนี่โกเบลุยินซันยะมั้ยสู่ราอกูจี้ป้อป่ะมั้ยล่าไล่เก๋กว่า ไล่ดีกูยี่ยาไล่ดีจ้าไล่ดี ဟွဟွဟွဟွဟွဟွဟွဟွဟွဟွဟွဟွဟွဟွဟွဟွဟွဟွဟွဟွဟွဟွဟွဟွဟွဟွဟွဟွဟွဟွဟွဟွဟွဟွဟွဟွဟွဟွဟွဟွဟွဟွဟွဟွဟွဟွဟွဟွဟွဟွဟွဟွဟွဟွဟွဟွဟွဟွဟွဟွဟွဟွဟွဟွဟွဟွဟွဟွဟွဟွဟွဟွဟွဟွဟွဟွဟွဟွဟွဟွဟွဟွဟွဟွဟွဟွဟွဟွဟွဟွဟွဟွဟွဟွဟွဟွဟွဟွဟွဟွဟွဟွဟွဟွဟွဟွဟွဟွဟွဟွဟွဟွဟွဟွဟွဟွဟွဟွဟွဟွဟွဟွဟွဟွဟွဟ Babiore, can a bama madi hola? Gay, hang on, eh? Say, the ain't long of Labi Shazan. Babi, see, Jaya. Mething, I ain't ashing you, you get Jala. Take out of it. Oh, ดีกว่าอีตางัดดิซีเดโคยอลุลาชะละเฮจ้าใหญ่ล่ะใช่อืมใช่หึพ่ออีอัตมะชื่อเอาเสียอีเฮ้หอดล่ะหอดดิซีจ้าจี้เสียอีลาเฮโตตวาจาซูก้าวเสียตองพี่เนลุงกะตุงกันจวาดิทาวะตะโบจองสิงโคดันสิงโคดันสิงโคดัน สิงโคดันเฮ้สิงโคดันแม่แม่ตาปลาลาบีแม่แม่เย่บาแลแม่แม่ก็ตามะเน่ญาเรก็ไอ้เปียมะไอ้ลูกตาโอเสกกอกนี่บีเนี่ยดูเด้นะแม่แม่แม่แม่เอ๊ะแม่แม่ มันเอ๊ะฮัลโหลเจ้าบ่าวยาเจ้าบ่าวมันเอ๊ะแม่ไม่ขอลงไม่ได้หรอเจ้าบ่าวยาโอ้แม่อเมโหแม่ไม่ซอบ่าวก็อูช้านน่ะโหลลาพี่รอย้ายบ่ตั้วจ๋าเลยวะยาเอ้โตแลตะเนลงมาตู้โจ่งเนี่ยรอบ้ามาบ่เปล่าเยบ่าวกว่าช้าลูมาก้าวญาดีแหละล่ะเปียหลูเนี่ยหลูป่าวจิ่มมาดีโลซี้แม่ก้าแม่ มัตยาสอกาดาမျိုးยะตะเดล่ะอเมอเมอเมเลยจนอเมขอไปได้บ่เนี่ยจนเราก็อเมตะกูตาตะกูก็ชื่อดาบ่เนี่ยเราเนี่ยก็ลงตีบ่เนี่ยอ๋อกันสู้ไล่ตาเมเมเยเพิ่นก็ตูเนี่ยดูตีมาสู้ลูกงะตา แม่แม่เล็กกูซ้ายไปลุยหาลุจองตั้วดอตั้วดอโยธาเทเวงูจิงาลุกแค่บิแม่มะสุมะละเสียเสียซะๆโอ้เมลิจโนเมเตยวาบิยาจุอเมเยอะลองกูจุกูไรมีตะจูเมอนาบกะจะเลยอเม อเมอเมอเมพี่พี่เปียวดิลุซวยน พี่พี่รู้อ่ะตะเพ็ดตาอนันต์จิ่งเกินน่ะเว้ยพี่พี่ลิลิตะมี้อ่ะบาเว้ยพี่พี่กิสสะตะซุงเตียผิดล่ะนี่พี่พี่รู้บักกันไล่ไม่ไปไหนมุสุดาพี่ยอดทาไปอ่ะสิพี่พี่อ้าไม่ห่อทาเว้ยตะมี้ชิพี่พี่อ่ะงาตะมี้โหชิ่นี่ผิดล่ะอ๋อบะลောက်อกုံปะคันพี่รอติ่งไปเกียตะมี้ตีบาเลยพี่พี่เอ้กูดิกิสสะนี้กูมาตะมี้ก็พี่พี่บักกันมาไล่ไปบุสุยิง เพื่อนไปบลูยิ้มเสียงเลยตั้งแต่บลูยิ้มเสียงเลยโจ้ซังขมย่าเบลูมายิ้มแสนนี่จะมาลูบาวูอู้ช้ามาเมกูไม่ช้าเมย์ช้าเมย์ช้าเมย์เอาไปเลยโจ้ช้าเมย์มาเมื่อสิมันมีเนี่ยไม่มาเดียวกูใส่แต่งจะย้ายลูกนานดีสู้กูเหมี่ยวเนี่ยเชตีกองกูกระด้องแจ้ท่านเนี่ยไอ้ยามาตุยไอ้กองนี่หมองช้ามาเมเสือเอาทักแกกว่า เฮ้ยก้าวลาเม่เม่เม่เม่เม่เม่เม่เม่เม่เม่เม่เม่เม่เม่เม่เม่เม่เม่เม่เม่เม่เม่เม่เม่เม่เม่เม่เม่เม่เม่เม่เม่เม่เม่เม่เม่เม่เม่เม่เม่เม่เม่เม่เม่เม่เม่เม่เม่เม่เม่เม่เม่เม่เม่เม่เม่เม่เม่เม่เม่เม่เม่เม่เม่เม่เม่เม่เม่เม่เม่เม่เม่เม่เม่เม่เม่เม่เม่เม่เม่เม่เม่เม่เม่เม่เม่เม่เม่เม่เม่เม่เม่เม่เม่เม่เม่เม่เม่เม่เม่เม่เม่เม่เม่เม่เม่เม่เม่เม่เม่เม่เม่เม่เม่เม่เม่เม่เม่เม่เม่เม่เม่ ไอ้ตัวเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี Di mana me? Bado. Ming a say my sorghum. Trust why you call him a no. Minasa lady, you are noon yan it. The best scene is that she look gone on it. Wow, she look gone on it. No. Didn't I dinner? She look gone on it. Daya, daya, no summer, flamia. Now, twas a hiccup. Oh, Kalida, no. Kalida. Dema, Mount China. Hego, China. Do the same cannot let these of an academy, Jimon, Jadalu. Kalau cannot let the Tanaka, Janugo, Jin Sani Jadalu. A single out of your sick can get it like a left. Luma the ma, Mount China, and living on Nita Le Melo, Kamia, a mamma, mammy, Bulaga. Oh, Tigong. Yes, no, the war. Get her off. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ไปแล้วจ้ะเสียเสียอ่ะดีมาหล่ะมั้ยฮะชื่อโอสกาเนเน่เปล่าจ้ะจม้าหาอู้ช้ําน่ะเยตะอู้รีดอตะมีบะเออเอาล่ะเอ๊ะだใบแม้ชินเนเน่ลีมาတော့เฉยไม่เต้สิจริงอะเพ็ดมันก็တော့พี่ๆม้าบะชินหาเตียอุบริยะอ๋อหลุหมู่เยปะกะบะไหนนี่บะเยเนี่ยบาผิดหลุโกอะม้าผิดอ๋อเล่นเนอาโกเนมายูเยสันเนี่ยอ่ะหึจ้ะมาอูจม้า จม้าหาชิ่นนี่ตะหยอดนี่ยายะสะคันโอชิ่นต่ายจม้าโอพี่ๆตีนปี้แกเดอุบริป่วยเนี่ยชิ่นบักกานี่พี่ๆโอท่องจ้ะจม้ากุญีตอดาเวขะมยาตึกตอเลยเปียตึกตอเลยกะดาใบแม้นอกจะตั้วบิบาเปียวดิโยนอชิ่นมาขะมยาก็ชิ่นนี่บาเนาะชิ่นนี่ลุบบาคู่รอจ้องนอกกานี่บาน้อมนี่ลุบบาเนาะจม้าอูช้าน่ะ ขมย้าจี้กูคู่ตัดไล่จุกกูตะเซ่เซ่ขันซ้ามาบ่ฮู้ด่าจ่อขมย้าตะมี้กูจุกขอตั้วพี่แล้วจุกมะยาอภิเนี่ยอ้ายาก็ป้องพี่มาตะเน่เป็ดเนี่ยเน่มาขมย้ากูจุกลาตัดแม่จ้าไล่ยะขอมาจี้หมองช้านอ่ะเฮ้ยมาเนาะ Lully, look. Dabby men have me with that day of Sura. Me nally tat in it. Luha cuckoo go yaw jala, me mala Sura live with me. Nyaji with Lammy. Ning up in a chitek isa. Nanny bama masan. Eh, Nino Jim Chicket, Chimani. I'm sheep. And Dabby men. Now, Matea Glesa Chime. Need Tamaya Pinny, what on Bummy Glesa Chime, Swino? Need the Bobbly. Need the Bobble, Shabby. Nabawa. Need look out a young me, my son. Mamuvane, Mamma, eh? Mamuvane. Come up, you'll be a letter, Nebe. To know the Bobble, Dwaller. Say, Chap. ขมย้าโจ่แลพ้าแน่บ่ทีจุบว่าตะคูลงโกปูบี้สิเดขมย้าเยอภิสิ่นนี่เมญีมะคั่นจิมะคั่นตาพี่พี่တော့เนวนตွားเลยอธิคะเอเอเนถ่ายหน่อยมุมัมมะญิงสุเดขมย้าอะยิ่มะขณะคูเดตะบ้อบะมัมมะญิงขมย้าอะเป็ดไม่สิสุโกน่ะขมย้าเปล้อดุโลบ่ขมย้าอะเฟเนบ้ามาไม่ใส่ดุมุ ขมย้าโตตะนี่တော့จุหลุบไปมาขมย้าโตหลุบไปแล้วนี่ขมย้าอภิโกจุตัดแต่นี่เว้ยเต้จ้ะเด้อ๋องาโหหลุบไปแล้วนี่งาอภิโกตัดเด้ฮะ หอดเด้หอดเด้ ดีมาหล่ําเมยามพี่ๆโหเม้นไตมิ้งอ๋อเป็ดไม่ผิดพูหลุทิ้งนี่ล่ะหึเจ้าซะมาอ๋อมาซ้ามาอูยามาซ้ามาอูอะเป็ดๆเนาะมาซ้าตะแลล่ะดีมาบ่มาเนี่ยด่ากะจนเอาหลุบป่ะจนมาบวบเบ็ดตาวนี่อะหมายนี่สิกะเลซ้าสู่ล่ะฉิยามกะเลซ้าฉิหอดเด้หอดเด้ ไอ้กะเลซ้าฉีเสียกฤษฤาโกกะอะหมายนี่ผิดแกแกตะหลอกเปล่านี่มะมาญินเลยน้าถองว่าน้าญีတော့มั้ยจนเราเลยเปล่าว่าหมอดิครับแกจนๆไอ้จ๋าซูโอ้จ๋าซูมิ้นเนี่ยงาดีกูเด้มา2หยกที่ไอ้หลูเบ้ผิดมะเลยกว่าจ้ะมิ้นผิดๆงาผิดๆตะหยกๆอะเปลี่ยนถั่วไอ้มาผิดมาโอ้นอกพี่တော့ มะมาญีดีโลหยอกจ้าลิเนี่ย2หยกแท้ตะค้ามาอดุโดไอ้ผู้บ่าวฮะเอ้อดุขะเว้ยดามาดุขะเว้ยเปียจนเราละเมงกะลิเนี่ย2หยกแท้อดุดุตะค้ามาไม่ผู้บ่าวยะยุ่งมาพะย้าโหสู้อะดิตะค้ามาไม่ผู้บ่าวยะอืมดีตะค้าปะทะมาซ้ออึยามะญะเว้ยฮ่าๆๆๆตาบิเม่มะมาญีขะมะเนี่ยจุข้วยไอ้หลุไม่อยากผู้ยะ ชิหอดเด้ข้วยไอ้โลโกบ่ผิดพูล่ะแม่งอ่ะติสสารชื่อบาดเลยสร้างสิแหละซ้ํามาล่ะจอจินกะไอ้เนาะล่ะบ่าล่ะบ่าอีโลเป็นผิดหลุมาสิในคุ้งนี่บาดเลยตู่จ้อเพียงเนี่ยถี่ท่าล่ะชื่อเนี่ยมาล้วยทวาดะโลเว้ยโอ้ดีโลเนี่ยห่ากูก็ตะเมียวบาดเว้ยอืม นาเปโลเนี่ยผิดตาบาลิพะยาพะยาหางาตะโกลงจะเต็มอยู่ตะชาเนี่ยถ่าพี่တော့ก้าวมานี่ฉี่ยောက်ที่หาประสัสสะตုံนี่บาล่ะอ้อมมะลิเนี่ยสวนพะยาบาบ่รู้ผิดตาเลยฮะๆๆตู่จ้อเพียงก็เลยตะคาลุกตาเนี่ยเว้ยเย็นน้อมากะลีกะลีเนี่ยพะยาดล่ะอ้อทุกข์ทุกข์ดีทุกข์อยู่ ว่าบะลอกจาๆนี่ไถ่ถ่าไหนบ่เลยเนาะพะยาพะยาอ้อมมะลิพะยาพะยาพะยาพะยาพะยาดีกองเปล่าเตะตุ้อเปยสู่ล่ะ งาติดท่าได้หลุนญาผิดนี่ฮะนี่ซ้ํามาอ๋อหล่ําเมียเมนเปล่าได้เมนอภิสุได้หลุนนําเมงาก็เปล่าแจ่ซ้ํามาอ๋อกว่าจนอภิก็ตลอดซูเลยตูเปล่าได้ส่วนเนาะตูตะเข็ดมาตูหลอกแม่ได้หลุนไม่สิตะลาวกูซูดาอ๋อตนะตมะเดียวบ่จนอภินําเมก็จีสาตนะตมะเมยะขะเด้ฮะ เมยะขะหุล่ะพี่ดิหุล่ะบ่หุล่ะบ่กูจิอ่ะเมยะขะอ่าพี่ๆอ่ะนอกซ้อมเฉยมาเนาะตะตะน้อเสียก้องเนี่ยเปียจนพี่ๆกูตูเนี่ยตูเตยทัวมาซ้อลงสุบิพี่ๆก็เมเมเอจนเองเว้ยอ่ะตัวไข่เนี่ยอ๋อจนรู้จ้อไข่มันนี้ไม่ให้ยอกมาเว้ยเอ้ย เมียนิวจีเนี่ยหลุตะหยอกโหอสิทธิ์ก็ยောက်ล่ะพี่ปิขัดตันเลยอ๋อเฮ็ดตันนี่เนี่ยอตุอ๋อจนอพี่ๆเตยแก้ยาดูเนี่ยบาเว้พี่ๆดีเฉยမျိုးมาတော့ไอ้เมียนิวชื่อโหตွက်เล่ฉินซ้ํามาพี่တော့กูจนอดีหลุตွက်บาลุบ่มัดเลย จ้วยซ้ำหมองนี่เลยเมลากว่างาอภัยโกตัดแต่กองซูพี่รอนะพูเตะดีซาตะกะลงบ่ผิดต้นไล่มายုံดล้ากูยုံดล้าฉิบาล่ะฉิบาเลยยုံมาเลยนี่เลยอ่ะจ้วยอีกว่าเมชาได้หลูโกอโกจีเลไว้ชาไปมาบ่รู้ซ้ำมาบ่ยะรู้ซ้ำมารู้ซ้ำมาจ๋าบ่กว่าโหเมจูซาชาไปมาบ่ไปจ๋าบ่ดาเนี่ยนี่ซ้ำหมองมองล่ะเมยะกูนี่เมอภัยโกตัดแต่หลูโก ตะเก๋ตุ้ยตัดเย็บบ่ล่ะเอ๊ะ ด่าတော့กูอีจนเอาอถิ่นเตยอ่ะ บ่ป่าวกว่า 朋友打多少地点呢？把我们大家这样教习的嘞，哈哈哈哈哈！三级的什么鬼呀？弟弟也看我对了完了，哼哼，他个没一个牛肉，没有没把杀他，这哑巴的估计啊！哈 哈，好大会个，他这哑巴不个，跟你哩？ 呀， 明年俺呢送东送东。我追的好的鸡蛋给你杀到吧我杀到吧我杀到吧 杀到吧妈妈你杀到吧别咋真的都找了吗这能够呢杀到的湖北对吧妈妈你有几家一马路他们要么细的他们要是谁啊杀到路都高你们高们我妈比妈其他杀路啊我照顾下来就大姑爷别来家妈妈你杀杀什么 杀吧你我拉你忘杀吧妈妈你给你把妈杀进来我给 啥把屁路了妈妈你你不高路了啊你高那不嘛怎么对完了妈妈你妈妈你我记下来我把这牛吧哎嘞怎么这个妈多的水呢我困了点看不见呗面哪高没嘞妈比我陪你你看了 咱来地大呗呢 大叫看不见就追着我们杀了妈站在我屋边这些看谁嘛我跟你咱们吃下这个呢看不见我呗这些看慢的盼他的困了点 哦呵呵忙了没能去自家里带了比如他比没明白了妈的 呀 妈的 是的 家的心里路啥子呀说的地的苦的呢他的话没有什么来比都卡比如了没骗不了 妈妈你呢我妈这股谁困了自家搞你表比呗好给他们长个心里来了在这王妈的庙杀的阿路大马兵阿德玛来下的别个记好把里面长个心里骗满我妈妈地家别过哎你长个心里一个刘丽亚潘老娘娘拆那时候你妈你看了呀路等下在这个阿别阿对场面不杀过骗进来多的老九公看那姑啊来我们没算心不要你在阿公摔盖嘛都在找个家门不对吗妈妈姐就我第一次嘛得命来嘛他心来嘛他路来嘛找个家门就阿妹姑对哦在这里第一个就阿佩姑大大的年牛心里大高傻掉的白龙虾嘛来嘛对呢哦把个撇撇不要虾比了个来啥吃呀嘛大比呀嘛 诶你啥嘛我管大比也没啊路里去笑大比那时候没来变来大看呀比对呀对诶大妈嘛好对呀我不理也当看清我呗没看到没报哈啦啦没那个没对那来着 背后么来呀妈妈你也背后把么来明我来这样大门第一个嘛我唱家看没路标上啊那个路卖的也是个路安大也路呀那么呀你路我们好乎我打前面路我来这样大第二这样我的帮队啊路要要么来哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈 哈 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈 哈哈哈哈哈哈哈哈哈 哈哈哈哈哈哈哈 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈 哈哈 मैं हाँ शेने ले महोगू ते यहाँ उबड़े नाल ले तू ले महोगे ने ब्योर दलाव लोए बामला मंगला में या सिंगा सामा होगे लोए बारे मम्मा ने लोए बारे खम्या लोए रे ला होगे ते ना नाउ सों लुगो तभी अपन कामे जा अरे जाए खम्या शेने लो जो बेगा मोबाउ असुआ बेगा लो जो शेने महाउ लुटिया को लुम याई से मा तमे पीरो अपा खामे जोनो को यौ त्वालु तनो अमु को अमै छरो मा तया दु जीमिन को सगा तखोन ने मेलाइ ने ली एरा बाले सुरो या दु जीमिन खम्या तनो दी लु को तखे बारे तनो को अपि पे बा लु तनो आ ब्यो मे दीरो लु तमु मंगा ने ตัดจ้องเลยตะคันก็วนคันเลยสุบิ๊ดยงหนอก็จนเราอภิเปิกันนี้เสเสเลยจ้ะมาคณะนี้นี่บ่าอูมะหลุตัดละเดจนเราจ้ะรอหลุตัดตะมาอภิเนี่ยซั่วเจ๋ดิอภิเปิ่ดอเมหลุตัดมาเดซุยงเมมองผู่มองนี่มองปะมองวาโกบ้าจ้องตักขะยาละเดดีกองก็เมตัดฉินละออง บ่าลุกแค่มิลุแลลุเนเนลุถะเมบ่าวแน่ๆลุส่งซ้ํามาอูปี้มาอภิเป้ยเดมเป้ยเดสิ้นซาบ่าอูลุจนเราก็อู้ไต่ช่อยมัมมาญิขะมยาตะยาตูจีอภิเนขะมยาชิ่นเนอภิเนจนเราก็อภิเป้ยจ้ะอ๋อมองหล่ามิมิเมเดอภิผีผู้อึด จะจีลงมาชื่อเดคนนั้นนี่เนี่ยบาไม่ผิดๆไปเลยมิ้นเมถ่าได้อภิชื่อไหนหมดด้วยมะมาตะนี่สิ้นซาผู้เฉยไปบ่ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ Tidhi cha cha phap bima song cha no. Men tait tui jene. Men phigu tat toare. Nyen nyu shen lu tat tama ha. Nga bhe kwa. Eh? Ha! Eh, da jang. Men anene. Gale za chi me song cha yin. Khu cha chen. Tit chau gongu lai khe. Nga di mene. Men ngu sao ni me. นี่ซ้องตั้วเห็นเนาะงาเม้นเนี่ยตะแตะไม่ตุ่ยနိုင်တော့แม้เนี่ยกูตั้วတော့แม้นี่ลิเม้นเนี่ยเสียยันရှင်ฮะฮะอกูยี่ยันရှင်อ่ะเฟ่เฟ่กูตัดตั้วเลยลูกหายาพะยาอ๋อมันเลยไม่ยุ่งနိုင်หลอกออกมาเว้ยล่ะเอ้ยบาเว้ยพี่ๆ ขอเรียนเนี่ยเราตั้วตุ่ยมาอ๋อแค่ไล่ตาเนาะเสียตะม้าเยลูกอู้ไถท้าแม่จังอ่ะมะพ่อถั่วมาตองหมู่มันตีบ่าวอแค่บีงาบัวแค่บีไม่ตัดแน่วูกูขอเรียนเนี่ยเอาตั้วไปมั้ยตูเตจาอูท่าเม้มั้ยเม้ลุหม่ายเนาะตะคาแล้วปิดตะบีมาตูลาอูไถกระโดดมั้ยกวาแกปี้ยอเดเสียมา มัมมานี่เปียวมาเปียวมาขะมียาตีนี่ไอ้เป็ดแน่มัมมานี่มิ้นตะเกเปียวล่ะมองล่ะมิตะเกเปียวล่ะล่ะมัมมานี่เนี่ยอภิบอมามิ้นขึ้นลุจีนแน่ไล่ไปบ่ฮะล่ะมัมมานี่วินตาไล่จ้ามองล่ะมิ้นวินตาไล่ดิวินมาตาล่ะเนี่ยมัมมานี่เหวินมาตาบาเนี่ยฮะย้อมมาอยู่กูมิ้นหลองเอาผ่านนี้ไปมา ตัวก็ซ้องอยู่เป็ดเลยพี่ตาวัดเตยอะไรมาเสร็จลูกมีหลองหุ้นเนี่ยมาเว้ยเสร็จดีหนีไปมาพี่ขะมียตอขัดตาเว้ยมะมะนี่ขะมียนี่ก็ตั้วพี่ขะมียเนี่ยอภิอู้ช้ําตาเนี่ยอดุชื่อเนี่ยมาพี่ๆเนี่ยอดุชื่อเนี่ยมาขะมียอภิจนเราเยขะมียเยป่อเปียต้องอยากส่งพี่แล้วสิ้นชิ้นอ่ะมั้ย จ้าล่ะดีซินซินเนี่ยเนี่ยมาขะมญาโลเบิกก็ญัดเตถิ่นเลยอ้าหยาป้าหยาวินตาบาเอ้จุบเบิกก็ญัดลูกขะมญาโลช้องนี่ซวยเนาะชုံเวฉะงูบุเปลี่ยนท่าบาหุล่ะมะมันเนี่ยกามิเกตั้วတော့โหเมี้ยหมอกูเต๊ะจุบตั้วတော့มะมันเนี่ยบาบิโยบาบิมะเนี่ยบาบิ อ๋อมังหลานหลานหลานลุงเนี่ยไม่ไล่อ่ะบวชจันจันเนี่ยยุ่งกันเนี่ยลุงเนี่ยไม่ไล่อ่ะบวชจันจันเนี่ยมายุ่งกันเนี่ยอยู่เนี่ยไม่ไล่อ่ะปัดตาล้นหล่าบาล่ะกวยหือโกจียาชิน โกจี้ยาชิ้นพี่ชาวเมฆขะมย่าประมาณเนี่ยฮะลูกขะมย่าเอาลาชาล่ะทักขะล่ะทักขะล่ะเจ้าลาตื้อหยังกว่านี้เนาะเมจินาแลสิลูกขะมย่าทักขะล่ะหีเล่มองน่ะเมฮะโกจี้ยาชิ้นเมยောက်ล่ะพี่กูเอ้ก้าวเนี่ย เมงง่าโอ้เม้เม้สุดาเม้เหรอหิงนี่โอเคโอเคอูยจนเราขะมย่าโอ้เม้จินน่ะก็โกจี้เผ่เผ่โกตัดเตสุดาตะแค่ล่ะฮะหอกก็หอกแหละล่ะเปียจนเราไม่ยอมอูโกยไม่ยอมไม่ยอมจนเราไม่ยอมอูเปียอ๋อหอกป่ะเลยนี่เลยอ่ะจ้าเม้อภีโกงาตัดเตสุดาหอกป่ะเลยหึถ้าเป็นแม่ เมย์เผยโซ่ได้ปုံซาမျိုးเนี่ยတော့မဟုတ်ဘူးညီလေးငါဟာเจ้าလူตัดသမားဆိုတာတော့ငါညီသိပါတယ်เนาะอืมเอ้เมย์ဖေဟာလဲပဲငါလူเจ้าတက်ရောက်ပဲกว่าဖြစ်ပုံကတနေ့ငါလက်ခံထားတဲ့လှုပ်တစ်ခုကိုเมย์အဖေကဈေးလျှော့လက်ခံပြီးလှုပ်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့กว่าอ๋อဟုတ်တယ်ညီလေးငွေမရတာကနောက်เมย์ဖေတက်လိုက်တာကို งาตัดเด้ลูกอะเหมียก็ตัดมาปีงากูพั้นถ่าลูกมะเน่อะชุบแท้ก็ลุกออกปีปีตะยะคันอะเสเมนเผ่กูตัดปียูลาแก่ปีมาดีกิสสะอี้หล่ะเวญีลีอ๋อแกชิ่มะล่ะงาญีเอ้ชิ่นยินเมนไจตะลูกลุกไปแล้วกว่าอ่าเวผิดๆขะมย่าห่าจุ่ยะยันดูเวอโกจีหึตะคู่รอสิแล้วบ่เล ပြောညီလေးခမည်းတင်ပေးတဲ့ပညာနဲ့ခမည်းကိုပြန်ပြီးစိန်ခေါ်မိတာကိုတော့ကြုတ်ကိုခွင့်လွတ်ပါနော်ခွင့်လွတ်ပါရှာလောကမမှန်နဲ့အရှုံးတဝက်နဲ့ကြုတ်ဘဝကိုဒီလိုတော့အဆုံးမခံနိုင်ဘူးကိုကြီးအမရှိရင်လည်းမတတ်နိုင်ဘူးဗျဆွဲကိုလိုသူရှင်များတွေစတာစင်မင်းကိုမြင်ယုံနဲ့ เป็นจีญูนี่ပါสิลุฎกะมุโซกะတော့ตัดอ่ะมาเว้ยกูนี่แกขะมย้าตะหนักกูทุบไล่ป่ะทุบไล่ป่ะก้าวไม่ได้นี่เม็งง่ากูตัดลุงงาตีต้อยเองน้องเม็งอั่วตะแตนลงผีไม่ได้หนองดะอย่าเจ็บผิดนี่เลยมั้ยลุงงานอกส่งตรีไปเปล่าจินะเฮ้ตัดแน่มูบ่ะยะมาตัดแน่มูบ่ะยะ ดิมาอโกจิเปียวหมองล่ะมั้ยขะมย้าปิดลุจุ๊ตึ่ยตั้วเองขะมย้าโกตะคาเดอะคุกระโดดแก่เลยนะเนาะเอ้มาตอตะซะบ่ยะจนตอตัดลุขะมย้าตึ่ยตั้วเองแลตะคาเดกระโดดท้าบิบ่ก้าวมั้ยอะเจ๋ชิโยเนมวงเงินอลุษะไล่เอาโกยเนาะบ่ะติ เน่ตองเล่งาอ๋อฟ้า biasi mungkin. Hehehe, oh, yazu ini doya. Okay. Udah le, tengka main mamu dulu. Cepat api bima. Oh, di kau ngoroli, jauh dulu. Nalung yoga lo kisah lama bi gua. Siapa ucap naya? Jangan lo alung mule mayo, mule mayo. Asal ni alung sisi sata cara wahai. Pipi yang lek kedabi. Tapi, tapi ya pipi nama si mabe mana? Obat. Tapi lecang muni banyak pipi. Tega mayau tapi piahu sura sakashi dulu. Tapi ni si yang le belu masang lu mija bau pipi, na? Obat. Hei, malu ni ada, ah? Oh, kaki kau ni deh. Minum apa lu sah na? Minum sah ni deh sura kau ah. Obat kau piah tua bi. Lame ola, lai, lai jalan lewo. Oh, kau dia kau ni, mama ni, mama ni, ni kau ni no? Eh, mau sami? Sami? Ni, ni ngau ni? Kebi? Hau deh, hau bale kamera, tu kamera tu tamat lu. Masih ada orang lagi ada apa? Mana le mama ni? Jono muda ni, jauh sih cara ni kalau terjawab le no. Terjawab le mukhlami, jawab. Tak jauh jauh dah bo. Aci mi cha cha, lami ngah boh apa lu? Oh, ke? Luji ni ucap na, jawab mukhlami. Saya jawab le kau ni. Jono kamera si malam itu, lu kan ah, tidak. Jono lu kan ni yang sulit siaga, ngui pelu maya bu, no. Sui pelu ya melu terus lah, maya bu ya ucap dah. Kamera yang cantik sulit, nama wujud dah ni leh mah, jauh tahun ni ni siaga. Ya sekarang ini, meluji ya ram, luma sahaja ram, tisa dia kau mager ram, atau cibiru atau masih ram, ku jinsa dia masih ram, dari alam tu, kami atau jauh beya, no, mana, jauh ah, kami luar esuda tau milo, ucap dah, langsung ni ni, kami pujin apa? Lau cina lau belok, saya macam apa pun ni dek, ucap nak apa? Jimi mung lami, mesin zan, mesin zan apa? Ibe luma nausung luma pih dolu, tanya apa pih melu sumpah pihino, mina boh poli. Oh boleh, cina bila no, oh, mimu, cina apa bila? Cina apa? Majabu. Masa babu kamera, di sini mabalu bukuri beliau apa, belum nyam jual lah bi cukup dalu apa masa babu, secha baru, ke, ucapan, hari macam ni, cukup nak teh mah, di sana dah macam teh dah, mungkin ni, hala, mungkin ni, dah macam si dia di sana, dan aku juga cakap cepat no. Cepat mah, bawa ni ada ni, bawa cepat tuan ni na, boh, no, jual aja, jual aja, kau ucap na, di sana keliru, kami ni cepat mah, tahu bila, jauh di mana, betul mah cepat kami, mana tuan mana, duit ya cepat mah, tak bawa kau mana. Tadi aja mah, tiri mana, si mana, mah biar tak hubu ya. Mungkin kami. No. Hahaha. Mula me. Baby. Amli. Ah, kamu nanti kagum lah, eh? ดิเชสุงงางางางาเตียรอมะมะลามะลามิแกมัมมะเนี่ยขะมยาอภิวจนเราไม่ตักกูเนาะขะมยามีเมตัวดูเจ้าล้นมีน้องซ้องตัดเตยอะเฉจุกก็แลอะเป็ด พ่ออยู่อาเชกตนัตตาตะเฉกก็เลยอาจารย์หมดขะมยาอภิลั่นสิตั้วล่ะเข้าได้มะล่ะบาเว้ยผิดๆเนี่ยฮัลโหลนี้เนี่ยเตยๆดูเตยตั้วชิฮะโจ๊ดแต่ก้าวเนี่ยชิมมามะมะจริงอ่ะตะยาวุฤโหอำมตันตัดจ้วนเนี่ยชิมนี่มาจริงมุโลตะเตยถูปะไล่ขะมยาอภิโจ๊ดไม่ตักกู ตุ้ยเตยตัวแกเจ้าก็พ้าญาโหลลาบาเจ้าก็พ้าญาวะอ๋อมาลาเมแล้วเนี่ยฉะไปแล้วพ้าพาไม่อยู่พี่พี่พี่พี่พี่เอ็มเตียนโลบะโตดานะพี่พี่ไล่เข้มิโล พี่พี่หนูสมมุติเนี่ยตะไล่จ๋าพี่พี่ตอบาพี่เด้มองล่ะมิมิตอบาพี่โอเคโอเคจนตอรอตอบาเด้มะมะนี่ถ้าจองขะมยาพี่กูจนมาตะแพ้เนี่ย ขมยาอภิเตยดาบ่เตยตั้วดาบ่อ๋ออนินคามีซาสู้เจกะนาอเปกันข้องยันเตยดูนันหลูมะยอกตုတ်ตั่นเตยมะซันอสิงเลียะมะโมบ่อกะตะเชิงอเวบวะกะดีนุกะตะโกศีอหมา เฉยไม่ยืดถ่าๆเมนโดอปอกะงามีนโดอปอกะงามีนโดอปอกะงาลูลูจีนไส้เสร็จเตลูวินวีจีนชิมยะเดลู Do